Ετοιμάσου, πάμε στο Eurogroup αύριο. Κάτσε ρε παιδί, να γιορτάσουμε τη δημοκρατία πρώτα. Α, όλα μαζί, το είχα ξέρει. Πώς μου διέφυγε από το μυαλό ότι έχουμε πρόεδρο της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβες την αλλαγή. Το έχω σβήσει τελείως. Αυτός σαν είναι να μην σβηστός. Υπάρχει. Είναι σβηστός και ο επόμενος. Δεν σαν είναι. Να μην υπάρχει. Να σου πω ότι μ' άρεσε ο Παππούλιας περισσότερο. Τόσο τέτοια απόγνωση. Συμπαθές Παππουδάκι. Τόσο αυτό, χαμηλά έχω πέσει. Τόσο χαμηλά. Όχι, ακόμη θα κρίνουμε τον καινούριο. Μπορεί να δώσει λάμψη στο θεσμό. Ο Παυλόπουλος. Εντάξει. Τι λάμψη να δώσει. Του Φόσκολου την καλύτερη. Δεν έχει. Θα κάθεται και θα βλέπει σύριαλ. Όχι, μην το λες. Μην το έδεξε. Ποτέ έχει δεν έργο, ξέρεις. Έχει έργο. Ποτέ δεν ξέρεις. Βεβαίως, βεβαίως. Ποτέ δεν ξέρεις. Αντανακλά. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Κακά μαντάτα στη Βουλή. Ναι, τα έχω ακούσει. Ναι. Έχει Eurogroup αύριο. Στείλαμε το αίτημά μας. Το παρέλαβε ο Ντάισεμπλουμ. Οι ειδήσεις σε πάνε ότι θα στείλουμε. Ναι. Στείλαμε αίτημα. Το παρέλαβε ο Ντάισεμπλουμ. Έτσι ξεκίνησε η αγγελική πριν. Με email, με τι ήταν. Όχι, με email. Α, λέω. Αν και κυβερνιέται ακόμη χώρα με email, το είπε ο Βαρουφάκης. Ζμιλεύεται, ζμιλεύεται. Με το διάλογο θα γίνουν αυτά. Και πώς την επόμενη μέρα περιμένεις όλα να αλλάξουν χωρίς email. Η ελληνική πλευρά δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Πρώτον. Προεκλογικό. Όχι. Τώρα. Α, τώρα το λέμε στο χάρτη που στείλαμε. Ναι. Δεσμευόμαστε. Καλά, τους δουλεύουμε τους Ευρωπαίους να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Αχα. Αυτό έχουν δεσμευτεί όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 200 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα θεσπίσουμε και νομικό πλαίσιο ανάλογο. Okay. Θα γίνει χαμός. Νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των καρτέλ. Πάνε και τα καρτέλ. Ένα-ένα τελειώνουν. Αυτές είναι δεσμεύσεις τώρα για να μας αφήσουν ήσυχους. Καχύποπτος είσαι. Ναι. Α, ναι, εντάξει, πολύ καχύποπτος είσαι. Επίσης η χώρα μας δέχεται να υπάρξει πλήρης έλεγχος από την Κομισιόν με τη λήξη της παράτασης που ζητάμε. Εξυγίανση είπανε κάτι ή όχι. Εξυγίανση είπανε την προεξυγίανση. Όχι, όχι. Όχι. Αυτά, αυτά θα γίνουν γιατί τελειώναν όλα αυτά. Οι έλεγχοι, οι τρόικες. Δεν θα τον κάνει η τρόικα τον έλεγχο, θα τον κάνει. Οι τριμερείς. Τα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα. Μνημόνιο δεν θα έχουμε, όπως είχε γράψει ο Ζαραλίκος προχτές και το έβλεπα στο Twitter, ότι δεν θέλαμε το μνημόνιο το προηγούμενο, θέλουμε ένα μνημόνιο με διαπραγμάτευση. Δεν το ΙΟΕ. Ναι, είναι μερακλής λαός. Ανάσα αξιοπρέπεια και αυτό. Όχι, χωρίς... αυτό και αν είναι αυτό. Αυτό το υποτακτικό το προηγούμενο, δηλαδή το άντεχες. Όχι. Το υποτακτικό το καινούριο είναι καλύτερο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή απ' έξω μας λες ότι μυρίζει κολοτούμπα. Το αισθάνεσαι. Δεν λέγεται, δεν υπάρχει λέξη να περιγράψει όλο αυτό που έχει γίνει. Σε μια διαπραγμάτευση. Η λέξη κολοτούμπα είναι λίγη να περιγράψει. Όχι. Σε μια διαπραγμάτευση θα κάνεις και λίγο πίσω. Και αυτή δεν είναι η κανονική διαπραγμάτευση. Και από τις δύο πλευρές, όχι από την μία, τέλος πάντων. Αυτή δεν είναι κανονική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι για να μας πάει ήρεμα σχετικά μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου από εκεί θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα μνημόνιο να εφαρμόζεται. Πού θα λέγεται ό,τι αποφασίσει. Όχι, μνημόνιο ποτέ. Μνημόνιο προηγούμενη. Όπως θα λέγεται. Μια νέα συμβόλαιο. Έκανε λίγο πίσω. Να το δεχτούν και να ρεφάρει μετά. Αυτό. Και εγώ αυτό είναι. Στρατηγικό είναι. Και εγώ αυτό δεν τα σκέφτεσαι. Δεν είσαι διπλωμάτης και μιλάς. Πάει ο κάθε σκητζής, παίρνει μικρόφωνο και τα λέει. Αυτό έχεις δίκιο. Επίσης στέκομαι στα λόγια. Στην τιμιότητα των λόγων. Όχι, δεν σε τιμά αυτό καθόλου. Πρέπει να πεις από το λόγο. Γιατί πολλοί ακροατές λέγανε και όλες αυτές τις μέρες που λέγαμε εμείς εδώ αυτά που λέγαμε ότι δεν μπορεί να τα πει. Τα κάνει έτσι γιατί είναι διπλωματία. Λέει άλλα απ' έξω, άλλα μέσα. Όχι, εγώ στέκομαι στα δημόσια. Στις δημόσιες δεσμεύσεις και λόγους που μας δίνουν, που λέμε στο λόγο μου, και αυτά με παρασέρουν. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Το ξέρω. Δεν κάνουμε έτσι. Δεν είναι αυτό. Τι είμαστε τώρα, τηλεόραση. Ναι. Να στεκόμαστε σε αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο Πάκης χτες. Προκόπης Παυλόπουλος, συγγνώμη. Πάκη τον λέγαμε μια ζωή, ρε παιδιά. Να σεβόμαστε το θεσμό. Ωραία, τον σέβομαι το θεσμό. Και αγαλματάκι ακούνητο τον λέγαμε. Τώρα είναι πρόεδρος. Στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ναι. Και μπροστά του. Χρόνια τώρα. Έτσι τον. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμφωνώ, δεν θα τον λέμε. Θα το λέμε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μα το τσογλάνει ο Τσίπρας να τον δει και να τον μιλήσει τον ελληνικό. Ναι, είδες. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτή η αλαζονία της εξουσίας πια. Εξελέγει χτες και αμέσως μετά. Πάκη θα τον είπε αυτός. Όχι, δεν τον είπε Πάκη. Αμέσως μετά πήγε η ζωή. Η Βουλή έχει φτιαχτεί για να υπάρχει ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι, έβλεπα και χτες. Όλες οι διαδικασίες κρατάνε διπλάσιο χρόνο από τον κανονικό. Ναι. Γιατί πήρε, διάβασε όλα τα άρθρα του συντάγματος αργά-αργά. Που άλλος πρόεδρος δεν τα έχει διαβάσει ποτέ, δεν τα ξέραμε. Μα εντάξει, λέει, θα έρθουν πάνω να έλεγε αναλυτικά οδηγίες, αλφα, υποσημειώσεις, υποκανόνες, προεκτάσεις, αστερίσκοι. Τι είναι όλα αυτά, για να είναι πάνω της η κάμερα. Εν πάση περιπτώσει, μετά κατά τις 11.30 πάει και στο γραφείο του Προκόπη Παυλόπουλου. Για πολύ ψώνια τους έχεις πια. Δεν είναι. Οι λέξεις που ξέραμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να περιγράψουν αυτά που συμβαίνουν. Οι εξής δύο λέξεις. Η λέξη ψώνιο και η λέξη κολοτούμπα. Ψάχνω να βρω τις καλύτερες, καταλληλότερες. Μέχρι στιγμής δεν με εκφράζουν αυτές. Στο πρώτη φορά λοιπόν αριστερά, το success story της αριστεράς που ζούμε όλο αυτόν τον καιρό, πήγε λοιπόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες να ανακοινώσει τον Προκόπη Παυλόπουλο ότι γίνεται αυτό. Συνήθως θυμάσαι την Μπενάκη παλιά που είχε πάει στον Παππούλια τη ώρα που τα έλεγε, έτσι. Η Ζωή εκεί διάλεξε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο από τον πολιτικό βίο του Προκόπη Παυλόπουλου να εκθιάσει. Αντλώ την πεποίθησή μου αυτήν, όχι μόνο από την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και στην ακαδημαϊκή, επιστημονική και κοινωνική σας διαδρομή, αλλά και από μια κορυφαία στιγμή στην πολιτική σας πορεία όταν δοκιμάστηκε η δημοκρατία. Το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη του 2008, όταν δολοφονήθηκε από αστυνομικούς ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και ενεργοποιήθηκαν μηντιακοί, κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί για τη συγκάλυψη της δολοφονίας, ήσασταν εκείνος που με αποφασιστικότητα, με αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντος, σταμάτησε τα σκοτεινά γρανάζια. Τι είπε. Ναι. Τι είπε τώρα. Ήταν εκείνος που ήταν και προϊστάμενος του Κορκονέ. Αυτό, όχι, το είπε. Ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε. Όχι, δεν το είπε. Μήπως αλλά... δεν βάλαμε όλη τη δήλωση. Έχει και μια συνέχεια, αλλά Κορκονέας δεν ακούγεται. Μη φοβάσαι. Τι είναι όλα αυτά. Ποια συγκάλυψη. Ποιος μηχανισμός. Και αυτό που έχει μείνει από την 6η Δεκέμβρη είναι η συγκάλυψη κάποιων μηχανισμών του δολοφονίας. Με γρίφους μιλάει. Με γρίφους μιλάει η Ζωήτσα. Δεν ξέρω, κάπως κάτι από όλα αυτά, γιατί η συγκεκριμένη στιγμή. Και επειδή ήταν υπουργός ο Προκόπης Παυλόπουλος, όντως. Υπερυπουργός τότε. Υπερυπουργός, ναι. Είναι λίγο αμφιλεγόμενη η στάση του. Υπάρχουν κάποιοι που λένε θετικά, που δεν κατέβασε το στρατό, ναι, που δεν... λέγονται κάτι τέτοια. Τα ακούν τα στρατιωτάκια, αλλά είναι και από τις δύο πλευρές ασκείται έντονη κριτική. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο γεγονός και δεν μπορείς εύκολα να το απορρίψεις ή να στα αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Δεν είναι άσπρο μαύρο, υπάρχουν πολλές αποχρώσεις όντως. Αλλά επειδή είναι ένα τέτοιο γεγονός αμφιλεγόμενο, δεν είναι και το καλύτερο για να το αναδείξεις σε μια τέτοια τελετή που έγινε χτες. Τι ήθελες να πει για το Χαστούκι Κασιδιάρη που καθόταν εκεί πέρα παγωτό. Αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχουν κάποια καλά για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θα τα ψάξει ο ιστορικός του μέλλοντος και μπορεί να τα γράψει. Ναι, γιατί αρνητικά 2-3 μου έρχονται. Μέσα σε αυτά. Καλό δεν λες την εποχή του Γρηγορόπουλου. Ναι, όχι. Δεν το αναφέρεις νομίζω καν. Σαν ταμπού ή σαν οτιδήποτε. Όχι, δεν το αναφέρεις. Δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρεις. Σε πάση περιπτώσει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ανέφερε εκεί, αλλά το ανέφερε και στη συνέχεια. Στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε και σε αυτές που έρχονται, σας εύχομαι και προσδοκώ τα ίδια δημοκρατικά αντανακλαστικά που ενεργοποιήθηκαν και ενέπνευσαν τη στάση σας εκείνη τη νύχτα, της 6ης του Δεκέμβρη του 2008, να ενεργοποιούνται πάντοτε προς υπεράσπιση του πολιτεύματος, της κοινωνίας, των αδυνάμων, των θυμάτων της δημοκρατίας. Τα ίδια αντανακλαστικά του ευχήθηκε να έχει. Έχει αντανακλαστικά, τον είδες εκεί, μωρή. Δεν σάλευε. Δεν σάλευε, μια ώρα του μίλαγε και ρωτάγανε να ανασένει. Για τη Ζωή είναι η ενστάσεις μας, όχι για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αυτά που είπε η Ζωή. Για τη Ζωή. Όχι, για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μα τα λες όλα αυτά. Θα μου πεις κάτι έπρεπε να βρει να πει για τον Προκόπη Παυλόπουλο και διάλεξε αυτά. Απόγνωση και αυτή. Τι άλλο να έκανε. Έγινε λοιπόν η ψηφοφορία, ψήφισε ο Άδωνης ό,τι ψήφισε και ο Τσίπρας. Να τα. Σιγά-σιγά. Λογικό είναι, εντάξει, το πρόσωπο του Προέδρου ψηφίζουν όλοι. Δεν είναι αυτό, είναι ότι η κυβέρνηση αστεράς ενώνει όλους τους Έλληνες. Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Κοίταγα κάτι από το τζάμου. Και τους παραπάνω Έλληνες. Ναι, ναι, το βλέπω. Και επίσης. Τι είσαι στο τζάμου. Τίποτα. Πετάριζε ένα πουλί. Κάτι εγώ. Αυτά που νομίζουμε ότι συμβαίνει κάτι, αλλά δεν είναι απολύτως τίποτα. Βλέπεις σκιές. Δεν σου, και καμπάνες δεν ακούς. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Γάμος θα έγινε. Να ζήσετε. Τι έγινε. Ναι, αυτό παράκουσες. Ποιος παντρεύτηκε. Παράκουσες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ευρώπη. Όχι. Δεν έχουμε, είναι συγγνώμη, δυνατόν. Συγγνώμη, βγαίνει μετά ο Βαρουφάκης, πρώτος που βγήκε από τη Βουλή. Μόλις είχε ψηφιστεί ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και εσύ συγκινήθηκες μόλις είδες να βγαίνει ο Προκόπης Παυλόπουλος, μόλις είδες το 2-30 τόσο πόσο ήταν οι βουλευτές. Κυρίως γιατί χάραμε τον Παππούλια, αλλά ναι. Ναι, πάντως ένιωσε συγκίνηση και εσύ. Ανατσουτσούρωσα. Και εγώ ένιωσα συγκίνηση. Και ο Βαρουφάκης ένιωσε συγκίνηση. Αυτή τη στιγμή στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της ελληνικής πολιτικής σκηνής έχουμε μια συνένεση αριστεράς και Νέας Δημοκρατίας και Συντηρητικής Παράταξης. Νομίζω ότι είναι συγκινητική στιγμή για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αυτό. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Από όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, ο Βαρουφάκης συγκινήθηκε με τη σύμπλευση αριστεράς και δεξιάς συντηρητικής παράταξης στο πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου. Και ένα δάκρυ κύλησε. Τόσο αυτό ξύλο είναι. Που φάγανε στην Ευρώπη δεν έκλαψε, έκλαψε τώρα. Ένας αριστερός συγκινείται από αυτό. Από αριστερός είναι ο Βαρουφάκης, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Υπερβολή. Όχι, θέλω να πω, όχι ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερή είναι, κυβέρνηση. Αλλά το τι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, στην αριστερή, πάει να πει. Στην αριστερή κυβέρνηση. Τεχνοκράτες. Τι τεχνοκράτες, ότι δεν έχουν συναισθήματα οι τεχνοκράτες. Συγκινήθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο Βαρουφάκης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συγκινείται ο υπουργός. Αν παίρνει δύναμη από αυτό και αν δεν θα θέλω. Πάει αύριο στα Eurogroup και είναι μάχημος. Μας βλέπουν οι ξένοι και είναι αδυναμία αυτό. Δεν θέλω τέτοια. Βλέπουν τον Πρωθυπουργό κλαίει, να κρίζει. Μιξοκλαίει ο άλλος, ο ναι, Τσίπρας. Μιξοκλαίει όταν λέει είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα, από το αστικό Σύνταγμα, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εκεί πολύ δάκρυσε ο πρόεδρος, τέλος πάντων. Εκτιμητέ ότι δάκρυσε. Ακόμη και αν δακρύζει με το αστικό Σύνταγμα που έφτιαξε ο Καραμαλής το 1985 και το τροποποίησαν πέντε φορές οι υπόλοιποι. Μπορεί να στραβοκατάπια, όλοι το πιάσαμε δάκρυσε. Κάτι να γίνει. Να του κάτσε μια γουλίτσα. Πόσο κάτι. Πεζός. Α, τι πόσο εμπαθής είσαι. Δεν θέλω, δεν γιατί το εκμεταλλεύεστε. Αυτό την ανάσα αξιοπρέπειας δεν την εκτιμάς. Την ανάταση που έχει ο ελληνικός λαός δεν την εκτιμά. Εκτιμάς. Την εκτιμά. Εντάξει. Έτσι απλά. Τι άλλο θες να κάνω. Την εκτιμά. Τέλος. Εκτιμά όποια ανάσα. Είσαι σκληρός. Ναι, εντάξει. Γιατί. Αρσενικό αλφα. Τα έχω πει εγώ. Το πες και πολύ αρσενικά αυτό. Όντως. Ο Βαρουφάκης αμέσως μετά τη συγκίνηση που η δεξιά και η αριστερά συμπορεύτηκαν, ίσως να είναι και προφητική αυτή η δήλωση, λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι. Ποιο, ώστε για να συγκίνηση. Όχι, για τη συμπόρευση. Yeah. Πέρα από τον Μπάκη. Θα μας πάρει λίγες μέρες, συγγνώμη. Πέρα από τον Προκόπη Παυλόπουλο, να υπάρχει μια συμπόρευση και στο μέλλον. Ρε παιδί μου, δεν το ξέρεις αυτό. Αν οι συνθήκες, οι ανάγκες της χώρας. Φθηνό, καθ' είναι... για την αριστερή κυβέρνηση. Τι λαϊκιστής που είσαι πια. Ναι. Ούτε στα κανάλια τα δικά τους δεν τα λένε. Αυτό είναι πρόβλεψη, δεν είναι, είναι πρόγνωση. Μάλλον είναι ένα από τα σενάρια που παίζουν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν είναι φθηνό καρφί. Σιγά, και για τις κολοτούμπες έκανες προβλέψεις και να τώρα. Αν πριν, δεν έγινε. Αν πριν 15, αν πριν ένα μήνα, σου λέγα ότι λέγανε για το κούρεμα. Ναι. Υπάρχει το κούρεμα σαν λέξη κάπου, το ακούς. Τώρα. Το κούρεμα το είχαν πει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 50 φορές. Ναι, κούρεμα, ακουστεί, διαγραφή χρέους. Έχεις ακούσει κάτι στα τωρινά? Όχι. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι. Ότι δεν θα δεχθούμε την Τρόικα, το άκουγες? Δεν δεχόμαστε. Ναι, αλλά μιλάμε με την Τρόικα κανονικά όμως. Αλλάξαν τα ονόματα. Αντί για Τόμψεν είναι Κοστέλο. Έλβης. Ναι. Και αντί να έρχονται εδώ, θα πηγαίνουμε εκεί. Η ουσία ποια είναι. Όντως, Τρόικα παλιά που να έρθει με τις γραβάτες, νομίζω δεν θα έρθει ποτέ. Καλό, καλό είναι. Αλλά δεν είναι και το. Δεν είναι και η ηρωική πράξη. Απλά ήταν οι λήθοι προηγούμενοι που τους δεχόντουσαν να μπαινοβιώνουμε στα. Και να έρχονται εδώ με κάμερες και να κάνουν το σοου. Τόσο αξιοπρέπει η δεξιά με το Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Μια φορά είπαμε μ' λίγο αντισταθήκαμε ένα όχι και αυτά και αμέσως. Τι θα κάνουμε και μια υποχώρηση. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε. Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Εδώ στηρίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Λέγαμε όχι παράταση και κάνουμε παράταση. Για λίγο, για κατάλαβε. Δεν κάνουμε παράταση σε φόρου ζωής. Οι άλλοι σου λέγανε μνημόνιο και δεν ξέρεις πότε θα τέλειωνε. Δεν θα δεχτούμε, λέγανε αυτό. Ούτε τη Δανειακή Σύμβαση δεν θα δεχτούμε επέκταση. Τα λέγανε όλα αυτά και έχουν γίνει τα ακριβώς ανάποδα. Επειδή μου είναι αλλιώς όμως με αριστερή κυβέρνηση. Αυτό ναι, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ναι, άλλο. Είναι η ψυχολογία το δέχομαι, άλλη. Το δέχομαι. Το η αριστερό το μνημόνιο που δεν λέγεται μνημόνιο είναι αλλιώς. Θα στυπώ και πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Να τα. Το έχει, δέχομαι έχει. Εγώ αυτό. Ου. Το δέχομαι αυτό ότι όντως ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο και για πολύ κόσμο είναι υπέρ αρκετά αυτά. Mm. Έβλεπα χθες κάποιους εδώ ακροατές, οι οποίοι με αφορμή τον Προκόπη Παυλόπουλο και με την αίτηση μετά το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων που κάναμε, ώστε ελάτε, μην φύγετε να διαπραγματευτούμε, μην μείνουμε χωρίς λεφτά κτλ. Λέει ήταν δήλωναν απογοητευμένοι και μου λέγανε δεν θα ξαναπάω στις πορείες και αυτό είναι κακό. Δεν μπορεί σε πέντε μέρες να απογοητεύεσαι. Κάποιος που είχε κατέβει στην πορεία την προχθέσινη. Ναι, ήταν τρεις-τέσσερις που στείλανε τέτοιο μήνυμα. Δεν μπορεί σε πέντε μέρες να απογοητεύεσαι, γιατί σε πέντε θα ενθουσιαστείς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι αυτά τα θέματα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Διάβασα 2-3 μηνύματα για να δείξω την ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι λογικό κάποιος να απογοητεύεται επειδή ψήφισε Πάκη, Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν το κάνω. Μου ξεφεύγει. Γιατί το λέγαμε μια ζωή. Τι να κάνουμε. Να αλλάξει όνομα. Πάω εδώ, πάω από εκεί. Λοιπόν, είναι και χαϊδευτικό. Δεν πειράζει. Πολλοί πολιτικοί μένουν με ή παρατσούκλι με το μικρό του όνομα. Επειδή λοιπόν πρότεινε Παυλόπουλο και επειδή κάνει την αίτηση, δηλαδή κάνει πράγματα που δεν τα έλεγε πριν, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους κάποιοι. Μ' αρέσει που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, αλλά με τον Αβραμόπουλο ήταν όλα καλά. Αυτό μου αρέσει. Ο Παυλόπουλος ήταν το πρόβλημα. Μόνο με τον Αβραμόπουλο κανείς. Μόνο ο Λαφαζάνης είχε πρόβλημα. Μόνο ο Λαφαζάνης είχε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Θέλει ψυχραιμία σε αυτά τα θέματα. Μην ενθουσιάζονται. Δεν έχουμε χρόνο για ψυχραιμίες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το φοβάμαι εγώ αυτό, γιατί λειτουργούν πολύ συναισθηματικά πολλοί συμπολίτες μας. Μην φοβάσαι το λαό. Πιάνω μια απογοήτευση το τελευταίο διήμερο και εξαιτίας του Παυλόπουλου και εξαιτίας του όλου αυτού του σκηνικού. Και της ψήφου. Και της, ναι, γενικότερα. Οπότε μην απογοητεύεστε. Θα δούμε πολλά τέτοια και θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Να περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν περιμένουμε πολλά, αλλά όχι επειδή είχαμε ενθουσιαστεί και πέσαμε. Το ξέραμε από πριν, δεν είχαμε ενθουσιαστεί ποτέ. Ξέρω. Και δεν μας ενθουσιάζουν ποτέ αυτά τα θέματα. Δεν είναι θέμα ενθουσιασμού. Τους ανάγκασαν να κάνουν κουλοτούμπα για να πει ότι εγώ τα έλεγα. Όχι, μα μόνο αυτό δεν λέω. Για το κακό της χώρας, ούτω Σαμαράς τόσο. Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε πει και μαζί και μόνος μου ότι δεν έχει καμία σημασία όταν πέφτει κάποιος να του λέει από πάνω άλλος, το έλεγα θα πέσεις. Η άλλη Κατίνα είπε ότι δεν θέλει να ενημερωθεί από τον Τσίπρα πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις. Ποιος? Ο Σαμαράς. Δεν θέλει να δει τον Τσίπρα ο άλλος. Δεν θέλει με τίποτα. Δεν έχει αποδεχτεί την νίκη. Ακόμα. Του Σαμαρά του λένε ότι είναι πρωθυπουργός. Και ότι μεταφέρθηκε το Μαξίμου πάνω από το πολυκατάστημα στη Συγκρού. Αυτό είναι. Από κάτω έχουμε ηλεκτρικές συσκευές γερμανικές. Και από πάνω είσαι εσύ πρόεδρε. Και εκεί έχει γερμανικές συσκευές μέσα. Ναι. Στο από πάνω. Στο από πάνω. Που είναι ο πρόεδρος. Ναι, όλο φαντάζομαι. Δεν έχει νόημα λοιπόν. Και γερμανικά γρανάζια, συγγνώμη. Oh, man. Δεν έχει νόημα να λες σε κάποιον στο χαπί θα πέσεις. Αυτό τον μόνο που δεν ακούς εκείνη τη στιγμή είναι αυτό που σε προειδοποιεί σαν γριά κουτσομπόλα από πάνω και να σου λέει στο χαπί θα πέσεις. Δεν έχει αυτό νόημα. Το λέγαμε πριν. Πολιτική προσέγγιση προσπαθούμε να κάνουμε, όχι συναισθηματική και προσωπική. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούτε. Πού είμαι, χάθηκα. Αυτό που ακούτε εδώ. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Τόσες συναρτησίες μαζί, Ελληνοφρένεια θα ήταν. Τι θα ήταν. Τι θες. Τι θέλεις. Α, έχουμε άλλο να βάλουμε. Ναι, ξέχασα το σημαντικότερο. Τι κάνουμε τώρα στη συμφωνία. Κολοτούμπα. Όχι, ρε Αποστόλη. Υπογράφουμε ό,τι η χαρτί μας δώσει. Όχι, υπογράφουμε. Άλλο ρήμα. Άλλο ρήμα. Διαπραγματευόμαστε. Από σίγμα. Θα γίνει σαν αυτές από σίγμα. Τι το κάνουμε. Κολοτούμπα. Όχι. Όχι, τι το κάνουμε. Σκίζουμε. Θα ήθελες. Άκου πώς το λέει ο Βαρουφάκης. Ταυτόχρονα εξελίσσεται η εθνική υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει καλά, αύριο μεθαύριο. Είμαστε σε καλό δρόμο, οι διαβουλεύσεις δείχνουν όλα τα σημάδια της σύγκλησης. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, κανένας δεν μπορεί να το προειδεάζει. Απλώς εγώ θέλω να σας μεταφέρω αυτό το κλίμα της αισιοδοξίας και της καλής σχέσης η οποία σμιλεύεται μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, email-email. Δέντρο το δέντρο και τα λοιπά. Σμιλεύω είναι το ρήμα. Όχι σκίζω, κρατάμε το σίγμα. Τι λέει ο Σόιμπλε, χαλαρώστε θα τα καταφέρουμε. Πού το είπε αυτό, βλέπω ένα σούπερ στις τηλεοράσεις. Χαλαρώστε, είπε ο Σόιμπλε, θα τα καταφέρουμε. Ναι. Πολύ αισιόδοξο αυτό. Τέλεια. Πολύ αισιόδοξο. Πάει καλά διαπραγμάτευση. Πάει ξέρεις, καλά. Το κούρεμα και όλα αυτά έχουν γίνει τώρα, έχουν μεταφραστεί. Να πάει καλά η διαπραγμάτευση αύριο στο Eurogroup, να πάρουμε τη γέφυρα και να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις πρώτες. Έτσι δεν έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Αλλά όχι να το λέμε. Τι να μην τον κόσμο να ελπίζει. Να μην λέμε αυτά που νιώθουμε. Ψηφίσα τα λέγαμε επί δεξιάς, και επί αριστεράς δεν θα τα λέμε. Δεν είναι το ίδιο. Τι αλλάζει. Άλλο είναι η αριστερά. Για πες μου τις διαφορές. Θα περιμένουμε να δούμε. Πόσο. Πόσο. Στον 1,5 μήνα θα τα δούμε όλα. Ποιο 1,5 μήνα. Στον 1 μήνα. Την κρίνουμε για τον 1,5 μήνα. Δεν κρίνουμε για τα 4 χρόνια. Δηλαδή, αν το Πούλμαν. Αν μπαίνεις εσύ στο πούλμα να σπάει Αλεξανδρούπολη και βλέπεις ότι ο οδηγός είναι μεθυσμένος στη Θήβα. Τι να κάνω στην Αλεξανδρούπολη, παιδί μου, έχω δουλειά να πάω με το πούλμα. Δεν έχει αεροπλάνα. Αν δεις ότι στη Θήβα τον βλέπεις να πηγαίνει άλλα ντάλλο, να βγαίνει εκτός, δεν θα πεις κάτι. Πρέπει να φτάσεις Αλεξανδρούπολη για να το πεις. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αν κάνουμε μια στάση στο 90, να ξεκουραστεί ο οδηγός. Να τον ξεκουράσουμε. Αυτό. Καταλήγουμε λοιπόν. Ξεκούραση χρειάζεται ο Τσίπρας στο 90. Αδίεξοδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε Πέμπτη με ποικίλα έτσι σχόλια. Έχουν. Α, θα στα πω. Μην ναι, ναι. Για πες μερικά. Λοιπόν. Τι μας λες ρε Θήμιο. Ο Άδωνης ψήφισε ό,τι και ο Τσίπρας. Ναι. Μα και το κουκουέ ό,τι και η Χρυσή Αυγή. Οπ, άρπατε. Ναι, όντως. Μίλα τώρα. Όχι. Α, δεν μιλάς. Αποφεύγεις. Θα μου πεις άλλο μήνυμα. Πες άλλο μήνυμα. Κατάπια τη γλώσσα μου. Α, τη γεύση. Μα είναι. Δεν θυμάμαι. Χωλής, τη γεύση είχε. Δηλητήριο, φαρμάκι. Δηλητήριο. Μην δείτε μια αριστερή κυβέρνηση. Εμείς που ψηφίσαμε, δηλαδή, τι είμαστε, ζώα. Όχι. Τι είμαστε. Άνθρωποι ευαίσθητοι. Είμαστε άνθρωποι ευαίσθητοι. Γιατί να μην υπάρχουμε κι εμείς ευαίσθητοι. Ευάλωτοι. Ευάλωτοι. Απλά εγώ δεν θέλω να μου απογοητεύεστε. Δεν απογοητεύομαστε. Γιατί αν σας χάσουμε και εσάς τελείωσε. Και τι να μην ελπίζουμε. Δεν απογοητεύομαστε. Όχι. Οι κυβερνήσεις είναι βαρβάτο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι απολογητής κυβερνήσεων. Οπότε, εγώ είμαι απολογητής. Όχι, ρε παιδί μου, όποιος είναι, αναγκαστικά. Η ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια ήταν αντιπολίτευση, εύκολο. Όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση, αναγκαστικά μέσα σου, έξω σου, πρέπει να δικαιολογείς πράγματα για τα οποία δεν είσαι και υπεύθυνος. Γι' αυτό το κουκουέ δεν θέλει κυβέρνηση. Εύκολο. Στα, αντιπολίτευση. Τα έχεις καταλάβει. Τα εύκολα, για τα εύκολα είναι το κουκουέ. Θυμίω και αποστολή. Γιατί βρε παιδιά, τα ισοπεδώνετε όλα. Τι στο διάλογο θέλετε να γίνει. Μας έχουν ρημάξει εδώ και 5,5 χρόνια. Μια ανάσα ζητάμε να πάρουμε και σας συνοχλεί και αυτό. 40 χρόνια που σου Πασόκ Νουδού μας πήδηξαν και δεν βγάζαμε άχνα. Τώρα θα ρίξετε όλοι σας τη χολή. Γιατί μιλάτε για απογοήτευση. Αφήστε να κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Σε 40 χρόνια δηλαδή. Σε πόσα ακόμη. Γιατί και το Πασόκ το είχαμε δει εμείς από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά ήθελε να περάσουν 40 χρόνια. Εντάξει, εμείς περιμένουμε. Εδώ. Όχι, δεν έχω. Βεβαίως. Με τον λαό, υπομονή. Ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει ο κόσμος, όντως. Αυτά είναι ωραία. Τα λεφτά μας να βγάλουμε έξω, να έχουμε μια σιγουριά. Ο κόσμος θέλει ό,τι το αποφασίσει ό,τι θέλετε. Εμείς να είμαστε καβατζόμενοι, δεν καταλαβαίνω. Βγαίνει ο Καμένος χτες, είπε για το Κούγκι. Ναι. Τα γνωστά. Εντάξει, είπε αυτά που είπε. Βγαίνει μετά, τον πάει συναντάται με τον Τσίπρα και εξερχόμενος του Μαξίμου εκεί έξω στην Αρατζιά, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Και ενώ δεν κατάλαβα το πώς, έμπλεξε μέσα το Sky με κάποιο τρόπο. Χωρίς να το κανάλι. Ναι, κάποια μπήκε το άκουσα. Χωρίς να ερωτηθεί, χωρίς κάτι, και δεν κατάλαβα το υπονοούμενο, αλλά κατάλαβα το εννοούμενο. Να ακούσουμε τι είπε ο Καμένος. Είναι εντολή να ανατιναχτούμε τώρα. Για το Κούκκι ήταν. Κοιτάξτε κάτι, ότι ξέρετε, μπορεί να μην έχουν ανατιναχθεί κάποια κανάλια, αλλά ιδίως στον Πυράκοντα. Αλλά έχει ανατιναχθεί η ελληνική οικογένεια, κύριε. Υπάρχει 70% ανεργία. Το οποίο θα πρέπει να το δείτε κάποια στιγμή. Δεν το βλέπετε. Προσπερνάω το δεν το βλέπετε προς τους δημοσιογράφους, γιατί η ανεργία όποτε βγαίνει γίνεται αναφορά, γίνονται ρεπορτάζ και στα πιο μνημονιακά κανάλια γινόταν αναφορά ως ξεκάρφωμα όλα αυτά τα 4-5 χρόνια. Τι σημαίνει να ανατιναχτεί κανάλι του κοντά στον πειρα. Ναι, ναι, δεν εδώ απείλησε κιόλας, ναι, ναι, και όχι, όχι, το είπαμε. Ναι, τι θα πει ένας υπουργός, τι εννοεί μεταφορικά. Νομίζω μεταφορικά. Ό,τι δεν έχετε καταλάβει, Χριστό, είναι σίγουρο ότι είναι μεταφορικά. Το έχεις καθαρό. Τι εννοεί κάποιος. Έχεις κάποια πληροφόρηση. Καταρχήν δεν λες αυτή τη φράση. Προφανώς ο δημοσιογράφος θα ήταν του Sky, γι' αυτό και ήθελα να μου την πει. Ποιος ήταν, δεν ξέρω. Και πάλι ο Καμένος έχει εμπειρία. Τη λες το δημοσιογράφο για το κανάλι του, που ξέρεις αν ο δημοσιογράφος αυτό τους έχει ψηφίσει κιόλας ή όσοι είναι σε ένα κανάλι έχουν ακριβώς ίδια άποψη ακόμη και. Είναι λίγο μπέρδεμα όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που δημιουργείται όταν ένας υπουργός, πολύ ο πρωτοκλασσάτος και συνεργαζόμενος με τον Τσίπρα, δηλαδή και με απευθεία συνομιλία με τον πρωθυπουργό, θέτει τέτοια θέματα για μέσο ενημέρωσης. Ανεξαρτήτως αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι λίγο παράξενη η ατμόσφαιρα. Τι θέμα έθεσε, συγγνώμη, δεν έθεσε κάποιο θέμα. Είπε εδώ, δεν έχει ανατιναχθεί η ελληνική κοινωνία, όχι το κανάλι που δεν καταλαβαίνετε Χριστό και τα βλέπετε όλα σαμαρικά. Αυτό. Έχει σημασία τι λέξεις χρησιμοποιείς για κάποια πράγματα. Και όταν για μέσο ενημέρωσης λες να ανατιναχθεί. Είπε να ανατιναχθεί το μέσο ενημέρωση. Δεν είπε. Εδώ λέει δεν έχει ανατιναχθεί. Έτσι δεν το είπε. Είπε, μπορεί να μην έχει ανατιναχθεί το κανάλι σας. Έχει ανατιναχθεί η κοινωνία. Ναι. Που δεν έχετε καταλάβει Χριστό στο κανάλι. Αυτό με τα παπηγιών. Επίσης είναι ερμηνεία αυτό που δίνεις και εσύ. Ερμηνεία θα δώσω. Τι θα δώσω. Είπε ο Καμένος, τι είχε στο μυαλό του Καμένου. Θα πούμε, δεν γίνεται. Θα πω καίδι. Σε κάθε κανάλι δουλεύουν και καμιά 500 εκεί μέσα. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις. Ανεξαρτήτως αν διαφωνείς, μπορείς να εκθέσεις ένα κανάλι για τη γραμμή που ακολουθεί με άπειρους τρόπους. Δηλαδή να ανατιναχτεί ο Sky, σύμφωνα με τη λογική Καμένου, αλλά στον πρετεντέρι που είχε πάει πριν μια εβδομάδα το Μέγκα να μην ανατιναχτεί. Κινδυνολογείς. Δεν κινδυνολογώ. Θυμάμαι ότι η πρώτη συνέντευξη ως υπουργό άμυνας ήταν στον πρετεντέρι. Καλά, αυτοί τώρα το έχουν γίνει αριστεροί τώρα αυτοί του Μέγκα. Ναι. Είναι σύντροφοι. Ναι. Στηρίζουν. Σύντροφοι, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Θέλω να πω, θα μπορούσε να το πει με καλύτερο τρόπο και επειδή είναι και κυβερνάει με την αριστερά, μιλάω τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάμε σοβαρότητα μιλάει στον Καμένο. Ο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΣ μου εαυτός. Επιτέλους. Έχω και αυτό. Είναι 2%. Δεν μπορεί. Αυτή 4 ήταν κάποια στιγμή, γίνανε 40. Δεν μπορεί να εκθέτει την αριστερά. Πιάνω ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτά. Γυρεύει σοβαρότητα από τον Καμένο. Όχι, από αυτούς που διάλεξαν τον Καμένο για συνεργάτη. Ναι. Πες μου, γυρεύεις. Γυρεύεις σοβαρότητα από αυτούς. Από ποιους να γυρέψουμε, ρε Αποστόλη, που τα βλέπετε όλα μαύρα. Τα βλέπουμε και έχουμε και τη χολή μας, θα σου πω τώρα. Κάνω τον ακροατή. Ναι. Α, Πώς θα πάει η εκπομπή, σας αρέσει? Ακούγεται ή δεν ακούγεται η Ελληνοφρένεια πια? Λοιπόν, λέει ο άλλος, ο Πάκης έχει μετατρέψει σε εκκλησία ένα χώρο στο γραφείο του. Όντως, το είδες αυτό? Ναι. Τι έγινε, και αυτή η ζωή. Και διάλεξε το εικονοστάσι για να κάνει τις δηλώσεις. Και το πλάνο, ναι. Και το πλάνο. Όταν βλέπεις πολλές εικόνες, πολλές σημαίες και τέτοια, ξέρεις τι να κρατάς. Τα κοίταγε ένας, και η ζωή. Ένας φίλος μου Σιριζέος από την Ηλιούπολη, τον ξέρεις και εσύ, νέο Μιχάλης. Σε όλη την προεκλογική περίοδο, όταν λέγαμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όχι πυρκεμάνι ακριβώς, δεν σήκωνε και πολλά, μου έστελε μηνύματα απαντητικά κτλ. Από όταν βγήκαν και μετά, το έχει ρίξει την τρελή. Τον καταλαβαίνω, θα σου πω. Τώρα λέει εδώ, έχω ψήσει διπλό ελληνικό σκέτο. Τι ώρα φτάνει ο Αλέξης, ιδιοκτήτης 90. Δηλαδή, από όλα όσα λέμε, προσπερνάει τα πάντα και στέκεται πάντα σε τέτοια πόλη. Έτσι, δεν επιβιώνεις αλλιώς, αν δεν κάνεις και όλα αυτά. Τον εξέθεσε τον άνθρωπο. Σιγά μην τον εξέθεσε. Τον πει αυτό που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τον εξέθεσε. Δεν πειράζει, δεν λέει. Καλός είναι. Είναι από το παλιό 4%. Το οπότε είναι, θέλει μια προσοχή ιδιαίτερη. Ο Βενιζέλος, πρώτος δεν μίλησε ο Καμένος, να ξέρεις, για Κούγκι. Έχει μιλήσει ο Βενιζέλος πριν κάνα μήνα. Η Ελλάδα μπορεί βεβαίως να γίνει το νέο Αρκάδι, να γίνει το Κούγκι. Φύγανε όλοι οι καλόγερε. Θα έρθουν άνθρωποι του Πασά να παραλάβουν τον Μπαρούτι που φυλάμε στο Κούγκι. Το ξέρω. Η Ελλάδα μπορεί βεβαίως να γίνει το Κούγκι. Όποιος καταφρονάει το θάνατο, αυτός είναι απάνω και από Πασάδες και από όλους τους τυράννους της γης. Και μετά να καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο της όλοι οι Ευρωπαίοι. Θα έχουμε καταστραφεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αυτά τα αισιόδοξα τα είχε πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ένα θέμα υπάρχει έτσι στα αρχεία μας εδώ από τον Άδωνη σε σχέση με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Υπήρχε μια... Α, το, ναι, το παλιό. Ένα παλιό έτσι, μια μάχη. Όχι, με όλους αυτούς ο Άδωνη και για τον Σαμαρά. Έχει πει τόσα πολλά που έχουμε τα πάντα και για διάφορους ανθρώπους όλες τις εκδοχές. Δάσκαλο τη Κολοτούμπα, πια αυτό. Όχι, δεν είναι ακριβώ. Επίση δεν υπάρχει λέξη. Για τον Άδωνη. Δεν υπάρχει λέξη για τον Άδωνη, γιατί αν κάτσει και τα βάλει όλα στη σειρά, μετά από μια ώρα βγαίνει με χαρτί για γιατρό κατευθείαν. Μα βγήκε με Σιριζέ κοντίσιμο στον Μπογδάνο Άδωνη. Ναι, έβαλε ναι, με Ζιβάγκο με και Ζιβάγκο και Μποτάκι και Τζινάκι. Καλά κάνουν. Έχει διαχέεται όλο αυτό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα τον Άδωνη πώς είχε αντιδράσει όταν σε ένα πάνελ παλιά, όταν είχε ακούσει το όνομα Προκόπης Παυλόπουλος. Για να λέμε τα πράγματα, είστε υπέρ της κατάργησης. Θα σας πω το εξής. Ναι. Ήδη υπήρξε πρόταση σήμερα του κ. Σαμαρά που προτείνει την κατάργηση, θαραλέα πρόταση, για την κατάργηση του ασύλου. Το κ. Παυλόπουλος να καταργηθεί. Πάντως. Να πω το εξής, να πω το εξής, να πω το εξής, να πω το εξής. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν μιλάει, αν είναι ελάχιστο και Παναγία. Δεν είναι εικόνα. Θα μιλήσετε μετά, δεν είναι. Μα είπε ο κύριος Παυλόπουλος δύο πράγματα στο μέλλον. Δεν βλέπω να ζητάς άσυλο στη Νέα Δημοκρατία, μόνο εκεί σου απέμεινε. Ο μόνος τόπος ασύλου για σένα. Μου πιάξε και για 10 μέρες. Μα είχε το θράσο Παυλόπουλος να πει πράγματα. Σε έπεσε ο πυρετός, σε έπεσε ο πυρετός. Δεν μπορώ, παιδιά μου. Βγάλτε την κάμερα. Δεν μπορώ να πέσω κάτω. Να μα εξηγήσετε μετά γιατί γελάτε. Ο Παυλόπουλος να μιλήσει για το άσυλο. Ο αχριστότερος υπουργός εσωτερικών από καταβολή ελληνικού κράτους. Κάει και επιμπουργία στην Αθήνα. Δεν είναι. Η Ακρόπολη σώθηκε γιατί είναι από μάρμαρο. Και δεν κάνει προτάσεις. Ελάχιστα και Παναγία. Γι' αυτό τον ψήφισε. Γιατί γελάει μαζί του. Ο Αχριστότερος ήταν σαν υπουργός εσωτερικών, όχι Δημοκρατίας πρόεδρος. Όχι, δεν τον. Εσωτερικών. Δεν είχε αναλάβει καν. Δεν είναι αυτό, λέω. Γιατί δεν λέει ο άνθρωπος εδώ. Ο Άδωνης λέει υπουργός. Είναι παλιά δήλωση. Για υπουργός δεν ήταν χρήσιμος τώρα. Σύμφωνα με την άποψη του Άδωνη. Δεν σημαίνει ότι. Πότε τα έλεγε αυτό ο Άδωνης, ήταν στο Λάος. Νομίζω, ναι. Την περίοδο που κάνει τις ερωτήσεις για τα εξοπλιστικά. Λίγο μετά. Δεν θυμάμαι κιόλα. Καλά πάνω κάτω τώρα. Καλά και εσύ εμπαθεί με όλου πια. Εγώ εμπαθεί ερώτηση, παιδί δημοσιογράφοι είσαστε. Κρύβεστε πίσω από τις ερωτήσεις εσείς δημοσιογράφοι. Πολύ μ' αρέσει. Δεν έχετε άποψη. Έτσι μόνο ρωτάτε. Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να έχουν τι άποψη. Είστε ερωτηματολόγια με πόδια. Πρέπει να λέτε. Πρέπει να. Λοιπόν, άστο μετά. Δήμος Αθηναίων. Δεν θέλω διάφορα. Σταματήστε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Λέει ένας εδώ κράτης, παιδιά μην μαλώνετε, να ανατιναχτείτε όλοι μαζί, κανένα θέμα. Με το καλό. Με το καλό, άντε να ανατιναχτούμε όλοι μαζί. Προφανώς, να γλιτώσουμε από τα δεινά μας. Εννοεί τα μέσα ενημέρωσης προφανώς. Κατάλαβα. Λοιπόν, κάτσε να πω και μια... Τι άλλο έχεις να πεις. Θα σου πω, σήμερα έχει συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και δράσεις σε άλλες πόλεις για το, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Α. Σήμερα 6 ώρα λοιπόν, αντιρατσιστικά συλλαλητήρια, 5η 19 Φλεβάρι, σήμερα δεν είναι, 5η, ναι. Mm. Στην Αθήνα στα Προπύλαια 6 ώρα, στη Θεσσαλονίκη στην Καμάρα 5 ώρα, στα Γιάννα στην Ομαρχία 6 ώρα και δράσεις σε Χανιά, Ξάνθη κτλ. Κλείστε τώρα την Αμυγδαλέζα και όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, γκρεμίστε το φράχτη στον Εύρο, έξω η Frontex. Είναι μερικά από τα αιτήματα, βλέπω εδώ. Παρ' όλα αυτά νομίζω έχει κάνει μια καλή δήλωση ο Πανούς. Γιατί ναι, είναι Αμυγδαλέζα και αυτά. Νομίζω πως τα εκεί κατευθύνεται. Δεν είναι ότι ναι, ναι, και η Χριστοδηλοπούλου που έχει αυτά τα θέματα. Χρόνια, είναι μια πολύ καλή δικηγόρος, νομικός, με ευαισθησίες, χρόνια ασχολείται με αυτά. Αυτά ίσως σε τέτοια μπορούν να κάνουν ανεξαρτήτως Ευρώπης, που και εκεί πάλι είναι η Ευρώπη. Και εκεί έρχεται δυστυχώς με τα Δουβλίνα, τα δύο και τα υπόλοιπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς κόστος και χωρίς να ρωτήσει και κανέναν. Δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωση, επειδή είδαμε και το βίντεο το σχετικό που κυκλοφορεί. Συγγνώμη, οι προηγούμενοι έτρωγαν κανονικά το βράδυ. Πήγαιναν σπίτι τους οι υπουργοί. Ο Χρυσοχοίδης πρώτος. Ναι, και ο Δένδιας μετά. Μετά ο Δένδιας. Ο Κικίλιας στο τέλος. Ήταν υπουργοί, δεν το είχε καταλάβει. Ήταν υπουργοί Ευρωπαϊκής χώρας και στριμώχνανε στρατόπεδο συγκέντρωσης κανονικό όμως. Ναι. Μόνο θάλαμο αερίων δεν είχε. Όλα τα άλλα τα είχε. Καλά, δεν μπήκαμε και μέσα, δεν ξέρεις. Ήταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτοί, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Οι μοντέρνοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ναι. Και όλοι αυτοί, ναι, που είναι εκεί, οι υπουργοί και βουλευτές που ψήφιζαν, στήριζαν, όλοι αυτοί ήταν μοντέρνοι. Καλά, ήταν και μετανάστες δεύτερης κατηγορίας, δεν ήταν πρώτη. Ναι, ήταν Πακιστάνι. Δεν ήταν τώρα, μαύρη ήταν. Σκουρόχρωμη. Κάποιο το είχε διαχωρίσει παλιά, θυμάστε. Ο Δένδιας ήταν. Ναι, που έλεγε δεν είναι και Σουηδί. Δεν είναι δεύτερη κατηγορία τώρα, δεν είναι πρώτη κατηγορία μετανάστε. Ο Σουηδός θα έρθει εδώ να. Είναι ο Βρωμιαρέος. Αυτή η μισή από αυτούς τρώνε παστούρμα, φαντάσου. Α, τι είπες τώρα. Βρωμάει. Έχει δίκιο σε αυτό. Τα μπαχάρια αυτά που βάζουν και μόνο μέσα. Έχουμε και άλλη μια ανακοίνωση, κάτσε να την πω ακριβώς, γιατί άμα δεν την πεις ακριβώς, αυτή δεν μας άνοιγε, γιατί είναι λίγο και κομμουνιστογενής. Τι θα πει θέμα. Ναι. Ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται, πού. Τώρα λοιπόν, ανοίγει ένα μπαρ καινούριο. Και μπαρ θα λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ποιο, ναι, μπαρ, τι. Πώς λέγεται, θα μας ημεροδρόμος. Τι. Ανοίγει ο ριζοσπάστης μπαρ. Δεν είναι ο ριζοσπάστης. Στο ριζοσπάστη δεν ήταν ο ημεροδρόμος. Ήταν εκεί. Θα σου πω. Α, δεν είναι πια. Κάποτε ήταν η στήλη του Μπογιόπουλου στο ριζοσπάστη. Ναι. Τώρα είναι site που δουλεύουν μέσα από. Δουλεύουν. Νομίζω δεν πληρώνονται, δεν ξέρω κιόλα. Εν πάση περιπτώσει γράφουν πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα γίνεται και μπαρ. Τώρα γίνεται και μπαρ. Έχουν φύγει, ρε, δεν είναι εκεί. Τίποτα θα έχει αυτό το μπαρ. Λοιπόν, γίνεται μπαρ το site. Έχω πληροφορίες. Ανοίγει αύριο τις πύλες του. Να κάνει ο Ενικός. Να κάνει ο Ενικός μπαρ. Θα κάνει. Όχι. Γιατί μην το γελάς. Θα κάνει. Ενικός μπαρ. Κάτι, ναι. Μπαρ Νίκος. Εδώ θα το πίνουμε στον Ενικό. Κάτι. Αυτό, ναι. Ωραίο είναι. Ωραίο. Λοιπόν, αύριο είναι στην πλατεία, πλατεία, ναι, Καρίτσι. Ναι. Τι θα λες με αυτά, θα λες στην κόμπινη. Μιλάς στον ελληνικό κατευθείαν, γιατί εγώ σέβομαι, ξέρεις. Πώς προσεγγίζεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το ονοματάκι σας μου χαρίζεται και τέτοια. Λοιπόν, είναι στην πλατεία Καρίτσι. Να το και μέσα στο κέντρο. Πραξιτέλους 6. Αύριο Παρασκευή μετά τις 9 ανοίγει. Έχω πληροφορίες, δεν το έχω δει. Εγγένεια. Ναι, ναι. Μια ομάδα παιδιών, ρε παιδιά. Φτιάξαμε ένα μπαρ. Είναι κανονικό μπαρ, μη φανταστείς. Θα έχει τα πάντα. Θα έχω μάθει όμως ότι. Ρώσικα από το βότκες έχει μόνο. Όχι, θα έχει και τα υπόλοιπα. Α. Αισθητική ανάλογη, μουσική διαφορετική. Α. Έτσι που αρέσει στο. Σε όλο το κοινό, αλλά πιάνει πολύ την αριστερό τέτοια. Ριχάνα δεν θα έχει. Κουλτούρα. Ριχάνα. Ριχάνα. Κουλτούρα σε τέτοιες δόσεις που πρέπει. Ναι. Ποτά καλά μου έχουν πει. Όλα αυτά λόγια, γιατί δεν ξέρω. Ξύριστες μασχάλες, κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες. Όχι, παιδί. Ναι, θα δούμε, ρε παιδί. Θα δούμε, ναι, δεν θέλω να κρίνουμε. Γιατί. Θα δούμε. Δώσε θα πάω να δοκιμάσω. Αν θα φύγω χωρίς γκόμενα από εκεί μέσα, θα σου πω την άλλη Πέμπτη. Άμα θα είναι ικανοί αυτοί να σου κάτσουν εκεί όλοι. Άμα θέλει αυτό το δίλημα. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ βιάζεσαι να βγάλει συμπέρασμα και στο μπαρ δεν περιμένει 4 χρόνια να βγάλει συμπέρασμα. 40 να περιμένει. Α απίσουν τα ποτά. Εντάξει, άντε με το καλό. Ναι, μωρέ, θα το δούμε εκεί. Θα κάνουμε αναφορές, θα κάνουν και κάποιες εκδηλώσεις κατά καιρούς. Να τι ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ. Το δαντέ. Να το σάξεις το story. Αμέσως. Ανοίγουνε μαγαζιά. Ανοίγουνε, να. Ανοίγουνε μαγαζιά. Οπότε έχουμε καινούριο πρόεδρο Δημοκρατίας. Όποτε. Κάθε 10 χρόνια. Ναι, κάθε 5. Ναι, εξαρτάται. Ή όταν έχουμε Ολυμπιονίκη ή όταν πάρουμε Eurovision. Πες μου ότι ονομάσαν το πλοίο Παυλόπουλος. Όχι. Ποιο πλοίο θα ήταν αυτό, ένα δεμένο για πάντα στο λιμάνι. Μάλλον, ναι, ένα ποιο ραγμένο πλοίο θα ονομάσουμε Παυλόπουλος, πας καλά. Το Παπανικολής που γέρνει. Ένα μόνιμο και αραγμένο για πάντα. Πάνε στο χωριό οι κάμερες. Αυτό είναι το ωραίο. Στους χωριανούς. Θυμούνται τα χωριά. Χωριανοί! Και πρόεδρος του χωριού! Πώς είχαν βγάλει στο, είχαν πάει στο Τζίπρα τώρα πριν 10 μέρες, 20. Πήγαν λοιπόν στο χωριό του Παυλόπουλου. Δεν λείπει ποτέ από Πάσχα. Όλα τα Πάσχα είναι στην Πελαγανάδα. Μας κάνει για πολλές φορές περήφανος ο Προκόπης. Και από την επιστήμη του, πρώτα υπερήφανος, μετά υπουργός, τώρα το ανώτατο αξίωμα. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για το χωριό. Αυτός είναι ο Προκόπης, μικρός, στο χωριό. Δίπλα είναι ο πατέρας μου, δίπλα είμαι εγώ, δίπλα είναι ο αδελφός μου. Αυτός είναι ο πατέρας του Προκόπη. Πίσω είναι η μητέρα του Προκόπη. Και ο παππούς ο Προκόπης. Ο παππούς ο Προκόπης είναι αυτός. Η οικογενειακή φωτογραφία. Είναι μια οικογενειακή φωτογραφία. Και εδώ είναι στο γάμο της κόρης μου. Γι' αυτό να προσέξεις πώς φωτογραφίζεσαι και πού. Κοίτα τώρα εδώ που δείχνει όλο το χωριό. Να το εδώ με το γάμο, να με την κόρη, να με τον παππού, με τον μπαμπά. Να προσέξεις τις φωτογραφίες σου. Να προσέξεις τις φωτογραφίες σου. Γιατί μπορεί να γίνεις πρόεδρος δημοκρατίας. Και καλά να γίνω πρόεδρος δημοκρατίας. Να με κομπάσω στο γάμο από πίσω και να με δείχνουν ξαφνικά να είναι ο πρόεδρος και εγώ πίσω να χαλβαδιάζω κάτι. Γι' αυτό. Καλαματιανός, έτσι. Καλαματιανός. Είναι κοντά με τους Γαργαλιάνους εκεί, αυτή η περιοχή σας, Μπαλούρδε. Έχετε πρόεδρο. Το ξέρω. Τον κύριο Πάκη, Προκόπη, τον ξέρω κάπου. Προκόπη, εσείς η Μεσίνη. Τη Χωριανά. Κόντο. Κόντο Χωριανό. Εσείς η Μεσίνη έχετε, βγάζετε καλά πράγματα, όπως λέει ένας άλλος Χωριανός. Είναι ένας σοβαρός και υπεύθυνος κύριος. Δεν έχει δώσει ενδείξεις στην Ελλάδα μας για κάποια σοβαρά θέματα. Και πάρα πολλά είναι και Μεσίνιος. Έτσι δεν είναι. Αυτό το τελευταίο, πάνω απ' όλα είναι και Μεσίνιος. Βασικό, βασικό. Πάμε για λίγες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Είπα πριν ότι το μπαρ το ανοίγουν κομμουνιστογενείς τύποι. Τι είπα αυτή τη λέξη. Δεν σ' άκουγα, ναι. Σκεφτόμουν άλλα, γιατί δεν ρωτάω άμα είναι κολόμπορο, αλλιώς γιατί να πάμε να πάμε. Κομμουνιστές κανονικοί. Κομμουνιστές κανονικοί. Καραμπινάτι. Ακόμα υπάρχουν τέτοιοι. Ποιο κομμουνιστές δεν υπάρχουν. Αν υπάρχουν, λέει. Α, ναι. Πάρα πολύ περισσότερο. Πώς δεν υπάρχουν, δεν έχουμε γνωρίσει όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Τον πάρνε στην πλατεία Καρίτσι πάντως και θα είναι αισθητικά ωραίο, μου το έχουν περιγράψει. Θα πάμε, θα το δούμε και θα σας περιγράψουμε μετά τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά είναι από κομμουνιστές. Κάνουν και επιχειρηματικές κινήσεις. Περίμενα το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει για να. Περάσαμε και τη διαφημίση. Φτιαχτεί το. Έλα, ρε, συνάδελφοι είναι. Δημοσιογράφοι είναι. Ναι, μην πληρώσουμε. Τρεις δημοσιογράφοι. Τι είναι, τρεις δημοσιογράφοι το φτιάχνουν. Ναι, αλλά είναι και μπάρμεν όμως τώρα. Όχι μπάρμεν, ιδιοκτήτες μπάρμεν. Αλήτες, ρουφιάνοι μπάρμεν, δημοσιογράφοι. Αλλάζει. Αλλάζει, αλλάζει. Αλλάζουν τα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αριστερά. Ναι, πρώτη φορά αριστερά. Τι να κάνουμε. Μπαρίστας. Πρώτη φορά μπαριστερά. Μπαριστερά αυτό. Τώρα μου ήρθε. Ναι, το καταλάβαμε. Μπράβο, ναι. Ας το προετοιμάσεις. Όχι, να τα προετοιμάζεις. Α, να, ναι, ωραία. Αύριο θα πω κάτι άλλο. Να μας προετοιμάζεις. Να μας προετοιμάζεις. Λοιπόν, οπότε τα είπαμε και αυτά. Τα φορολογικά, τα ανακοίνωσε η Βαλαβάνη, τα ακούσαμε χτες. Ναι. Πρώτο άρθρο, είδε το νομοσχεδίο το πρώτο άρθρο. Λίγο ρουζάκι αυτή η Βαλαβάνη, μπορούσε να το βάλει. Αυτή η σκοτεινήλα και όλα. Δηλαδή, ένα κοκκινάδι πάνω στο πρόσωπο. Δεν πειράζει. Στην Ευρώπη βγαίνει. Σε βλέπουν τα κανάλια βγαίνουν, όλα. Βγαίνουν οι υπόλοιποι με ρουζ. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο του. Πολιτικά εδώ μόνο τα πράγματα. Τα πολιτικά προσωπικά. Και το Βαρουφάκι, μια χαρά ξεσαλώσατε όλοι για τα λαχουριά. Είπαμε εμείς κάτι για τα λαχουριά. Εγώ είπα. Εσύ. Δεν είπαμε. Δεν, κρατιόμαστε να μην πούμε. Το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι. Όσοι μέχρι τώρα πλήρωναν φόρους θεωρούνται μα. Πακάκες. Ναι. Από γιατί για άλλη μια φορά έρχεται μια κυβέρνηση, ανά 5, 6, 7 χρόνια έρχεται μια κυβέρνηση και σβήνει τα χρέη των προηγούμενων. Ωραία. Όλοι οι άλλοι πληρώνουν, νιώθεις μια κάπως. Τέλος πάντων, αν είναι για καλό, επειδή υπάρχουν μέσα. Σε έφαγα, καλές... να με έφαγες, να ξεχρεώσουμε την εφορία. Όντως. Να, θα τα σβήναμε τώρα. Θα τα σβήναμε το 50%. Τώρα. Εσύ δεν μπορούσες να επιμείνεις. Εγώ είμαι από το παλιό τέτοιο που θέλω να είμαι τυπικός κτλ. Θα σου δίνει και σένα. Όλοι θα παίρνουν. Θα ανοίγαμε κι εμείς ένα μπαρ. Πάμε να ανοίξουμε απέναντι από τον ημεροδρόμο, Ελληνοφρένεια. Ναι. Θα τους κλείσουμε. Ο άλλος είχε εκπομπή κάνει κόμμα. Ο άλλος είχε σελίδα. Μπαρ. Θα κατέβουμε αύριο να το δούμε το δικό τους και θα πάμε απέναντι μετά να ανοίξουμε δικό μας. Να ανοίξουμε φαγάδικο. Θα δούμε. Κρίση έχουμε. Κρίση. Πόσο θα πιει πια. Για να τους κλείσουμε τους άλλους. Γι' αυτό. Δεν ξέρεις και ποιος θα μαζευτεί και στα μπαρ και αυτά ποιοι πάνε και οι μυθίστακες τέτοια. Αν δεις μέσα κανένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, άστο τώρα. Δεν είμαστε γι' αυτά. Ναι, δεν νομίζω. Φαγάδικο. Φαγάδικο να υποδεχόμαστε ένα πάγκαλο τουλάχιστον. Σε τέτοια, να, λοιπόν. Να σερβίρεις τον πάγκαλο, δεν είναι λίγο. Τι να κάνεις. Να σερβίρεις ένα πάγκαλο, κάτι. Μάλιστα. Η χαρά μου. Λοιπόν, θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. We'll be right back.